چه شود به چه دی درد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. شمین و کشور جا تو را تو مهی و ملک جهان تو را زره کرم شدیا تو را نظر به حال گدا تو گر تفر خود و گر ستم بودی انایتان تا ستم همه خوش بود به تو سنم چه جفا کنی چه وفا کنی یه شعر دیگه من مشابه اینم نشستیم اون که نه پیوند یار بود ببریدی یعنی بریده اون که نه پیمان دوست بود بشکستیم در همه شهری عزیز و پیش تو خاری در همه عالم بلند و نزد تو پستی در همه عالم بلند و نزد تو پستی مردم دانا از این معامله دور است بله پیش درآمد ابو عطا ساخت اساتید زمان. بعدیشم باز همین دنبال همینه. البته این دو دفعه ساخته شده. بعد متعلق با یکی اساسی سابق بیشتر مرحوم شهنازی، اگر بخوان شهنازی، البته ممکنه هست مال کسان دیگه هم باشه بله، اما بیشتر احتمال مرحوم شهنازی. چهار ضربی عمل یک Thank you. نجات. دستلیف دلحبته صافر مرحوم آره Thank you. یه سریشه، این که سریه را این سریشه حفظ میکنیم، بعد سری دوم سری بکنیم، باز از نو من میزنم که با هم بزنیم بخوییم شما تو رئیسی کن از بر چون دنیمی ای دل ازا نبست خواهد بر این یاد سو هی گری دی گری باغن حالا دیگه تابو با باغن حالا دیگه تابو با نگ نذاریم که نه خراب بگو مجلسی که مثل دنبالش نه دستتون درده باید نه نه مجلسی